sugárraknál. Mert egy előre csak ide küszöbbre kirakom. Jó, tudod. Hogy hova akarod tenni őket? Hozom a fagyit is. Mi lesz? Hova rakjam? Hova lett a tata? Kint van szerintem. Kiment. Hallod Attila, menjél ki, húzzál fel papucsot, majd ezeket a futókat bőrakod a öcsivjákra, világálványra. Irágálványodra. Az ott van, ide fölrakjam, vagy ki? Amúgy a vasra, ami ott a ház mögött van, az a virágálvány. Thank you. vigyázz el egy törje. Vigyázzak. Bár ott kell igazítani. Mert így rossz vele így az egész így. A gyermek cipőstű, magyarás csőszakot, onnan fölülj azt a két nagyot. Megköszönöm. Ez meg az. Igen. Tényleg a széke. Na, figyelj ki. Igen, oda a széke. Összeragadnak egymásra, ráfolynak. Ezt figyelnek ki valaki? Ezt megtölt ide a sporrécsre. Most egy darabig hárnod kell, mert eliket egy kicsit lekutolom, aztán kell a többit kipopolni. Nézd már, mit mutathatok, hogy segíjének a vödörre elhozni a téglát. Én is sem nem látom. Ott van a szomszédba. e quelli da quando tutti male. jobb, akkor hogy a kalapát is elvezetek. Hát de nézd meg te! Hát ez. Hát még, rámény a súly majd ugye nyomja. Nem fekszik, bírdék. Nem fekszik, hanem bírdék. Így mindig arra. Mindig arra lefelé lehet, Vastagomba kibeszélni azt. Azt csak ide szó szívesek. Nem, én azt nézem, hogy ez nem egyenes látod, hogy lehet. Ez Milyen hajmát mondtál? Milyen hajmát mondtál te? Hát azt, hogy férfiket. Nem is kell azt mondtad, hogy a mamány más, amit... Hát akkor szaladjál, nézzek a rúdába, hogy a rúdába, hogy nem a hajmát rúbász észre, a fagyi rúbász ősz. Hát azt mondtam. Elvittem már nekik. Ha? Elvittem az hazatlásot, amin is voltak. Ott is, kint is van. Itt van hagyva. Ott van, tőcséges fagyik. Ott nincs betéve, ami... Nem raktam be a mélyhűtőben. Nem lett betéve a mélyhűtőjükben is. Jó. Nem fizetek, ott ugye nincsen. Neked majd kifizetik. Fagyik. Hát ott van az asztal, ha ráraktam. Jó. Nem mindegy, akkor kiviszem ezeket. Jó, ott van. Azt is kivihetünk. Ott van a fagyik rendben az asztal, ha ráraktam a telefon mellé. Mondtam, hol volt a telefon, ott van a fagyik. Jó. Arra a kérdezében én mondtam, hogy nem. Vagy rakjam ezt a kalóra, most se rak. Vagy rakjam, hogy látod, hogy oda. Közöttére folyó. Mit mondasz? Kérdő aprikorizál, hogy valahol volt ez. Kellett volna, hogy... Rakjam be a fal mellé? Csak hogy eljárt. Itt a sarkomon akkor, kicsit kilóg. Nagyon jó. Jó, nagyon jó, mert kicsit kilóg a fejembe ez. Jó lesz. Tényleg a pocra, amit most össze... Valahol van még poc, vagy valami szállt. Amit most összerakta, ott van. Csak. Akkor csak tényleg eszed oda. Nem, a pikulit szerraktam. Kocsira lehet, hogy el kell azokat rakni. Ezt tényleg akkor a pocra. Ezeket, amik itt vannak, ezeket bogozd ki valahogy, azt én még majd tartom ezt a tegyvét, azt kiveszük ugye. Ezt húzom, hogy itt lehet. Meg is van. Na, tesz. Mi volt? Na, megint. Na, tölt. Jó, jó. Hát úgy nincsen, hogy ne törjön. Mondom, hogy nem tört még el ennek sem. Ami sok picik vannak. Hogy jól azért? Hát bárhol, ahol van a fej. Toalettet mi van, hát? Köszi! Tavaly lettett véve, nem? Újra, tehát nem régen. Készült. Ezeket a diszkákat is a pirod jött ki. Jó van? Nem tudom. Hát ez a logikám szerint én ezt a hét nyílottakat nem izéltem volna oda ki. Hogy ezek már eleget nyíltak, most már nem szabad nekik nyílni. Ezek a forróságot az olaszok nem bírják. Ezek mind csak emelnek ebbe a forróságba. Kint is. Üvegházban. Ott kint, ott ahogy hívják, hogy el fogom tenni úgy, hogy nem lesz az a nagy meleg. Hát itt olyan meleg lesz hamarosan, hogy a 30 fokos meleg lesz, itt 45. Sajnálni az ember, hogy az a szép látványt elmaradhat, de nem maradhatnak itt. Történik. Hát úgy egy az, hát én most ember is. Nem tudom, de... Mindjárt még az az egy nagy kimegy, akkor többi meg majd ráér. Minden irányba, mondja mindenfelé. Na, akkor Zati van most meg, akkor meg is csinált azt, amit kellett, nem? Mint? A Zatila akkor most már még csinálta, ami nehezebb volt. Most csak akkor kiraknak itt vécemet. Hogy vagy elektéte orgonájé? Vásártér felé mi? Mi? Vásártér felé mi kérdezett. Nem volt a végén. Nincs sem ahol. Amideig egy van a orgonál, de lenyílnak most már. Nincs már szezon. Lenyílt az adott. De most már maradt kell tudnunk, meglátom őket. Legyenek. Most már nincs. Nem. Jó, akkor az van, akkor a nagyok, amik néznek, hogy jól rakja a nagyobbokat. Részeket felviszni innen. Na, egy kis segítek azt is a kicsikét. megnézem, hogy tehát kiraktam, hogy hol rakjam őket. Na, tudom, bárhol ott a tulajdonom már elintézik. Ha minden röszkál kivitesz, akkor már is sok azok pózsot csinálni, hogy nem lesz már most póz. Nem. Mi? Nem. Hagyjunk bent a deszkákat itt, akkor bent hagyom. Az megy ezt a tudét innen, akkor a deszkákat közül, akkor ne legyen lábbal. Az nagyot? Igen. Na, abba azt kezdődni. Honza hallottad, hogy bent kell halni a deszkákat, nem azt mondtad? Nem, kibent vagy. Te gondolod, hogy nem. Honza. Mindent kipakolok innen. Nem kibent semmi. Na, gyere reggelizni. Ettem már otthon. Gyere reggelizni. Nagyon éhes, megy a fagyis iratka, megnézem a fagyit, hogy van-e még csokis, vagy amottam. Kell, akkor visszajövök, még egyet fordulok, jó? Jó. Ettem otthon már. Falkát mindig eszek, nagyon hízok most már. Jövök, fordulok még egyet. Mi találkozunk akkor. Csörög majd a postás itt, nem akar felhívni.